کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، اس سفر کی تیاری میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا، کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، مجھ کو چھوڑ کر ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، کاش کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو، کاش کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو چومتا گیا ہوتا، چومتا گیا ہوتا، گیا ہوتا، چومتا گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ، کاش ہوتا میں سبزہ، یام بن کے ایک تل کا، یام بن کے ایک تل کا ہی بغا پڑا ہوتا، کاش یام بن کے ایک تل کا ہی بغا پڑا ہوتا، شور اٹھا یہ مغشر میں قلد میں گیا عطار، شور اٹھا یہ مغشر میں خلد میں گیا عطا، گر نہ وہ بچاتے گر نہ وہ بچاتے کاش حج پہ جاؤں گا۔